ezt járultok? Kire? Ellen. Minőségesebben. Van ott... Van 80 dinár, itt fiatal. Alkali... Alkali... Bat nincs. Ez itt alkali. 80 vagy. Kapok, nincs darab. Jó napot! Jó napot!